धूम तकट तकट तकट तकट तकट धूम धूम धूम तकट तकट तकट तकट तकट धूम तकट तकट तकट तकट तकट धूम धूम धूम तकट तकट तकट तकट तकट ओ जोगिया मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली फिर भी प्रीत की चाल नशीली फिर भी प्रीत की चाल नशीली मिलन की राह कटीली है मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली जोगी।